shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. آخرت، ترغیب الاخرت. بھائی آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے اعمال صالحہ. آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ اعمال صالحہ کا بیج ڈالو، یہ کھیتی بڑھے گی اور اس کا پھل کب ملے گا؟ وہاں قیامت کے اندر اٹھاؤ گے. اعمال صالحہ کھیتی ہیں اور جو ثواب پاؤ گے وہ پھل ہوگا اس کا. جو آدمی ارادہ کرتا ہے کھیتی آخرت کا، نزد لہو پیار سے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک کے بدلے کتنی ثواب ملے گا؟ 700. من کان یرید حرث الدنیا، تزہید من الدنیا کا بیان. پہلے ترغیب الاخرت تھی، اب تزہید من الدنیا. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے فقط، اس کو آخرت کی کھیتی کی طرف ارادہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ کافر ہوگا یہ. اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا، بالکل فقط دے دیں گے ہم اس کو دنیا کی کھیتی سے، دنیا کے ڈھیر لگ جائیں گے اور نہ ہوگا واسطے اس کے آخرت کے کوئی حصہ، یہ کافر ہے. ام لہم شرکا، یہ زجر ہے. آگے فرمایا کہ آخرت کا جو احساس نہیں کرتے، دین حق کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے جو شرکا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور دین دیا ہے ان کو؟ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسلام دین حق. یہ جو اس پہ نہیں چلتے، تو ان کے جو معبودان باطل ہیں، شرکا ہیں، انہوں نے کوئی دین دیا ہو تو ظاہر کریں سامنے زجر. کیا واسطے ان کے ایسے شرکا ہیں کہ مقرر کیا ہو انہوں نے واسطے ان کے ایسا دین کہ نہ اجازت دی ہو اس دین کی؟ کس نے؟ اللہ نے اجازت نہ دی ہو تو سامنے لائے وہ دین. سمجھے؟ بلا ولا کلمات الفصل ازالہ شبہ. شبہ وہی ہے کہ اگر ہم باطل پہ ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے، ازالہ شبہ. اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی کہ مکمل عذاب موت کے بعد آئے گا، تو عملی فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان. اور واقعی ظالم ان کے لیے عذاب دردناک آخرت میں تو ہے یقینی. کہ تخویف اخروی لکھو، اور بے شک ظالمین ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ترا ظالمین، دیکھے گا تو اس دن ظالموں کو، ڈرنے والے، مما کا سبو، اپنے بد اعمالوں کے وبال سے. مما کا سبو سے پہلے وبال مقدر ہے، ڈرنے والے وبال ان اعمال سے جو ان نے کیے. وہ واقعوں میں ہیں، اور ان کے اعمال کا وبال واقع ہوگا ساتھ ان کے عذاب کی شکل میں. والذین آمنوا بشارت، جو ایمان لے عمل کی اچھے، فی روضات الجنہ، وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے. بھائی جنات جمع ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جنت کے بہت درجے ہیں، یہ جنت، اوپر جنت، اوپر جنت. حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے طلب کرو فردوس. کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، حضرت فردوس کیا ہے؟ فرمایا آل الجنت. کیا؟ بحث کا اوپر والا حصہ کیا ہے؟ فردوس ہے. اس لیے میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ گلزار فردوس، کیونکہ شہیدوں کا ٹھکانہ بہت اونچا ہے نا، تو یہ گلزار فردوس ہے. سمجھے جی؟ یہ میرا نام رکھا ہوا ہے، وہ میرے شعر ہے نا، باقاعدہ نظم ہے گلزار فردوس. اچھا، یہ فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون، واسطے ان کے جو چاہیں گے نزدیک رب اپنے کے. ذالکا، یہی بہشتی اللہ کا فضل ہے بڑا. ذالکا، یہ فضل کبیر وہ ہے بہشت کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو. الذین آمنوا، مستحقین بشارت. بشارت کے مستحق وہ ہیں جن کے عقائد بھی درست، اعمال بھی درست، ایمان لائے اور عمل بھی اچھے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، ترغیب ایمان و اعمال صالحہ. جب ادھر فرمایا نا الذین آمنوا و عملوا صالحہ تو آگے ترغیب ہے اسی ایمان اور اعمال صالحہ کی. آپ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے کسی معاوضے کا الا المودت فی القربا. بابا مودت فی القربا جو ہے نا اس کے معنی کے اندر بہت غلطیاں کی جاتی ہیں. دو معنی میں بتاتا ہوں آپ کو آسان کہ لکھ لو. نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے معاوضے کا مگر محبت کرنی بیچ قرب خداوندی کے. یہ معنی لکھ لو گے. مودت کا معنی محبت کرنی فل قربا بیچ قرب خداوندی کے مگر محبت کرنی بیچ قرب خداوندی. www.shaheed-e-islam.com کی محبت کرو گے تو کیا کرو گے بھی ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو قرب حاصل ہوگا. یہی ہے محبت کرنی بیچ قرب خداوندی کے. یہ قرب کس سے حاصل ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ایک معنی. دوسرا معنی سنو وہی لکھ لو. مگر محبت کرنی بس سبب قرابت کے. اب فی سبیہ ہو جائے گا اور قربا کا معنی ہوگی قرابت رشتہ داری. مگر محبت کرنی بس سبب قرابت کے. یہ حضرت نے مکے والوں کو کہا او مکے والے میں تم سے کوئی تبلیغ کا معاوضہ نہیں لیتا پیسے نہیں لیتا لیکن میں تمہارا رشتہ دار ہوں یا نہیں؟ تو کیا رشتہ داری کے حقوق یہی ہیں کہ میرے ساتھ بائیکاٹ کر دو؟ اسی یہی رشتہ داری کے حقوق ہیں. کم از کم رشتہ داری کے حقوق تو ادا کرو. کہ رشتہ داری کے حقوق میں کیا ہوتی ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے نا بس. وہ رشتہ داری چلو خیال کرو میرا وہ یہی ہے. اور پہلا معنی وہی وہ من یقترف اور جو شخص کمائے گا کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس نیکی کے اندر خوبی کو بڑھا دیں گے واسطے اس کے اس نیکی کے اندر خوبی کو. جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ ایک کے دس سے لے کے سات سو تک نیکی بڑھتی رہے گی. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں قدردان ہیں. ام یقول نفترا کوئی شکوا ہے؟ صداقت قرآن کے سلسلے میں شکوا ہے کفار کا. کیا کہتے ہیں کفار کہ گھاڑ لیا محمد نے خدا پہ جھوٹ. قرآن خود بناتا ہے اور نسبت خدا کی طرف کرتا ہے. فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ جَوَابَ www.shaheed-e-islam.com. جواب شکوا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد کریم اپنی طرف سے قرآن بنا کے خدا کی طرف نسبت کرتا یعنی خدا پہ جھوٹ بولتا تو قانون ہے دروغے را نہ باشد فروغے. قانون ہے کہ دروغے را نہ باشد فروغے. دروغ کو فروغ نہیں ہوتا. دروغ چمک نہیں سکتا. وہ چند دن کی بہار ہوتا ہے دروغ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھو اس وقت سے لے کے اب تک قرآن پڑھا رہا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا. قرآن کا مقابلہ بھی کسی نے نہیں کیا. اعجاز قرآن ہے. تو کیا یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ حضور بھی سچے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے؟ اگر جھوٹ باندھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن کے اندر اس کو بے فروغ کر دیتا. فروغ کو نہ چمکنے دیتا. حضور کے دل سے بھی مضامین ختم کر دیتے. حضور کی زبان پہ بھی مہر لگا دیتے. جب حضرت پڑھتے آ رہے ہیں قیامت تک پڑھا جا رہا ہے تو دلیل ہے صداقت کی. سمجھی بات؟ دیکھو جی فائن یا شاہ اللہ جواب شکوا. تم کہتے جھوٹ ہے تو پس اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پہ یعنی دل سے قرآن کے مضامین بھی ختم ہو جاتے. کیونکہ سنت اللہ ہے و یمح اللہ الباطل و یحق الحق. یہ سنت اللہ لکھو میرے عزیز. قرآن کے اندر چند جگہ ایسے ہیں جہاں واو کو گرا دیا گیا ہے. ایک صورت خطی ہے مصحف عثمانی کی صورت خطی ہے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں واو کو گرانے کی. یم ہو جو ہے یہ واو گری ہوئی ہے نہیں مہا یم ہوں, تو گرانے والا کوئی ہے پہلے, وہ کوئی جازم دینے والا کوئی حرف کوئی ہے پہلے, یا کوئی اور ہوں, تو ہے اصل یم ہو لیکن لکھنے کے اندر واو نہیں لے گی, کہ صورت خطی اس کی طرح ہے خط عثمانی کی, سمجھے, واو کو گرا دے ورنہ جازم کوئی نہیں. سنت اللہ لکھو, اللہ کا طریقہ ہے کہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو. اگر حضور نے نبوت کا کیا ہے باطل دعویٰ تو کیا رہے گا, وہ مٹ کے رہیں گے نا. کوئی آپ کے سامنے ابھی تک وہ جس نے دعویٰ کیا تھا مسلم کذاب, اس کی ہے ادھر امت, نام و نشان بھی مٹ گا, سمجھے. اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا, یہ بدنام ترین ہیں باطل. یہ انگریز جو ہے نا, انگریز جسی طرح ان کو یہودیوں کو پال رہے ہیں, انگریز ان کو بھی پال رہے ہیں. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے ایسے میں کیا. اور مٹا دیتے اللہ تعالیٰ باطل دعوے کو, جو حق الحق اور ثابت رکھتے ہیں حق کو بے کلمات ہی, اپنے دلائل و براہین کے ساتھ. کلمات کا بنا دلائل و براہین کے ساتھ, بے شک وہ جاننے والے ہیں سات راز سینے کے. واہو اللہ دی ترغیب توبہ, اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. توبہ کرو اخلاص کے ساتھ تو اللہ قبول کرتے ہیں. فیعفو عن السیئات, اور مٹا دیتے ہیں برائیوں کو جو پہلے کی تھیں توبہ سے پہلے. فیعلم ما تفعلون, اور جانتے ہیں اس اخلاص کو جو تم کرتے ہو. آیا توبہ اخلاص سے ہے ریا سے ہے, سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ویستجیب الذین, بشارت لے کھلو جی, بشارت و برکت ایمان. توبہ کرو شرک سے, ایمان لاؤ اور بشارت سن لو, برکت ایمان دی. ویستجیب الذین, اور عبادت قبول کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ایمان لائے عمل کی اچھے, اور بڑھا دیتا ہے ان کی عبادت کے ثواب کو اپنے فضل سے. باقی رہا کافر تو ان کے لیے تو عذاب سخت ہے نا, یہ کافروں کو زجر ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده, یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی جی, پانچ. اور اگر فراخ کرتا اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے, سب کو, سب کے لیے رزق فراخ ہو جاتا, لبغاؤ فی الارض, تو شرارتیں کرتے کس کے اندر, زمین کے اندر, سمجھے جی. لڑائی بڑائی, یہ دنیا ایسی بلا ہے نا, جس کے پاس ہے تکبر آ جاتا ہے, پھر شرارت چھوٹتی ہے. لیکن نازل کرتے اللہ تعالیٰ بقدرن, اندازے کے مناسب جو چاہتا ہے, بے شک وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خبردار ہے, دیکھنے والا ہے. باہو الذی, وہی دلیل لکڑی چلی آ رہی ہے, وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے نا امید ہو جاتے ہیں, اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کے آثار, اور وہی کارساز ہے, تعریف کیا ہوا ہے. اور اس کی قدرت کی نشانیاں مجھ سے ہے, پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا, وما بصفی امام دابا, اور جو کچھ پھیلائے ہیں آسمان اور زمین کے اندر, زی روح چیزیں, یہاں دابا کا معنی کرنا زی روح چیزیں, اور جو کچھ پھلائی ہیں آسمان زمین کے اندر, زی روح چیزیں. یہ پتہ میں کیوں معنی کر رہا ہوں, غور کرو. دابا کا معنی اگر کیا جائے نا, ما یا دب الارض, یہ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں, تو کیا آسمان کے اوپر ہیں کوئی گدڑ لومبڑیاں بلے؟ ما فی ہما کا مرجع کون ہے کہ آسمان زمین میں پھیلائے پھیلائے جانور, تو جانور کا معنی کرو تو ہیں جانور آسمان پہ, لہٰذا دابا کا معنی میں نے کیا کیا ہے, زی روح چی, کہ فرشتے بھی دابا کے اندر آ گئے, پھیلائیں ان دونوں کے اندر زی روح چیزیں. یہ مظہری کا حوالہ ہے. یہ مجھے بڑے بڑے اشکال پڑتے ہیں نا مطالعے کے اندر, پھر ایک جگہ حل نہیں ہوتا تو دوسری تفاصیل کو دیکھتا ہوں. یہ مظہری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, زی روح. واہ واہ, اور وہ اللہ تعالیٰ اوپر اکٹھے کرنے مخلوق کے جب چاہیں قادر ہیں. وما اصابکم من مصیبتن, تخویف دنیاوی, اور جو ہی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت فبما کسبت ایدیکم وہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہے، پس بسبب اس کے کہ کسب کرتے ہیں ہاتھ تمہارے۔ میرے محترم، کمبھ کا خطاب کس کو ہے؟ تمام انسانوں کو ہے نہیں، تو انسان میں نبی بھی آ جاتا ہے یا نہیں؟ تو نبیوں کو جو تکلیفیں پہنچی وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ آخر حضور کو تکلیفیں پہنچی، پہلی نبیوں کو تکلیفیں پہنچی، تو وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ کہ فبما کسبت ایدیکم ہے۔ تو اس کا جواب میں لکھواتا ہوں، وما اصابکم، اور جو پہنچتی ہے تم کو اے گناہ گارو۔ قوم ضمیر کا خطاب کس کو ہے؟ گناہ گاروں کو ہے، نہ انبیاء اس میں داخل ہیں، نہ بالغ بچے بھی اس میں داخل نہیں، نہ بالغ، سمجھے؟ ان پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا عمل کرتے ہیں، غیر مکلف ہیں۔ اسی طرح مجنون ہے، غریب، وہ بھی غیر مکلف ہیں، سب نکل جائیں گے۔ اور جو کچھ پہنچتی ہے تم کو ہے گناہ گر و مصیبت، وہ تمہاری بد اعمالوں کے سبب سے ہے۔ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سی www.shaheedislam.com۔ بھئی ہم روزانہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے، تو روزانہ ہمارے اوپر عذاب آتا ہے کیا؟ اللہ درگزر فرماتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے بازار کے اندر، اوپر سے مکان تھا کسی کا گھر، عورت نے راکھ گرا دی۔ راکھ جانتے ہو؟ خاکستہ راکھ گرا دی، اوپر آ گری۔ اب ہم میں سے کوئی پیر مولوی ہوتا نا تو اس کے چیلے چانٹے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا لڑتے کہ حضرت صاحب کے اوپر راکھ کیوں پڑی؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ حضرت بایزید بستامی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ مریدوں نے عرض کیا، حضرت الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمانے لگے، میں تو آگ کے لائق تھا، میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں کس کے لائق تھا؟ آگ کے لائق تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راکھ ڈالی ہے میرے اوپر، آگ نہیں ڈالی، اللہ کی طرح۔ یہ تھا بات۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت کی مسجد میں میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور امامت بھی میں نے کری تھی وہاں۔ حضرت بایزید بستامی کا مزار ہے ایران کے اندر، بستام شہر ہے، وہاں ہے۔ تو ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، اور عصر پڑھی خرقان، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب، سمجھے جی؟ حضرت بایزید بستامی کا بڑا مقام تھا، سمجھے جی؟ کیا تھا؟ ایک عورت کنجری تھی، کنجری بستام کے اندر، لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی زنا کے اندر۔ تو حضرت تشریف لے گئے، فرمایا کتنی پیسے تو لیتی ہے ایک رات کے؟ اس نے طے کر لیے کہ اتنے پیسے میں لیتی ہوں۔ فرمایا یہ رات میرے ساتھ تو نے گزارنی ہے، پیسے تو نے لے لیا ہے اور کہیں نہیں جانا، اور جس طرح میں کہوں ویسے کرنا ہے۔ حضرت نے میں غسل جا کے کر علیحدہ، اور کپڑے تبدیل کر، غسل کیا، کپڑے تبدیل کر لیے۔ آپ فرمانے لگے تھوڑی دور جا کے بیٹھ، توبہ کا طریقہ بتا دیا، توبہ کا، استغفار کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں جس طرح کوئی نوافل پڑھوں اسی طرح تو کرتی رہے، سمجھے؟ اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ اس کے دل کو تبدیل کر لے۔ بس سحری کا وقت ہوا کہ اس عورت نے چیخ بھری، رونے لگی، کہنے لگی میری توبہ، میری توبہ، سب گناہوں سے میری توبہ، سمجھے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ نماز کی طرف تو میں لے آیا ہوں، آگے دل کو تو موڑ دے۔ یہ حضرت کی کرامت ہے، بڑی مشہور ہے۔ کہاں جی؟ تو کیا فرمایا جی؟ ہمارے بابا گناہ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، تو ہمیں تکلیف اگر پہنچتی ہے تو گناہوں کے سبب، لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں، ہمارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہی ہے، دیکھو غور کرو، و یعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت سی خطاؤں سے. وما انتم بموجزین فی الارض، اور نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو تم بھاگ سکتے ہو؟ بس صورت مواخذہ، اگر اللہ پکڑنے پہ آئے، ویسے درگزر کرتے ہیں پکڑنے پہ آئے تو نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر، اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کو کوئی کارساز نہ مددگار. ومن آیات الجوار، دلیل لکڑی نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جوار ہے. جوار کا معنی لکھو بڑی بڑی کشتیاں یا بحری جہاز جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں، بحری جہاز، بڑی بڑی کشتیاں. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں سمندر کے اندر، مثل پہاڑوں کے. اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو یسکنی ریح، روک دے ہوا کو. بھئی کشتیاں ہوا پہ چلتی ہیں نہیں، ہوا بھی موافق ہو. اگر چاہے اللہ تعالیٰ تھام دے ہوا کو، بس ہو جائیں ٹھہری ہوئی کشتیاں اوپر سطح سمندر کے. زہر کا من سطح سمندر. بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے. کس کے اندر؟ مصیبت کے اندر. اور شکر کرنے والا ہے کس کے اندر؟ نعمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کشتیوں کو کیا روک دیں، ساتھ سمندر پہ رہ جائیں، ہوا رک جائے، اور یوبک ہونا. یا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہلاک کر دیں ان کے اہل کو، یوبک اہلا ہونا جو کشتی میں سوار ہیں، یا ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو. بس سبب اس کے قصد کیا انہوں نے، بعض کو ہلاک کر دے. و یعفو عن کثیر، اور در گزر کرے بہت سے لوگوں سے، یعنی اس وقت ہلاک نہ کرے، موت نہ دے، بعد میں عذاب دے، یا ہلاک کر دے کشتی والوں کو. بس سبب اس کے قصد کیا، اور معاف کر دے، در گزر کر دے بہت سے. و یعلم الذین یجادلون، اس سے پہلے مقدر ہے لینتا کے ماں، تاکہ بدلہ لے ان سے. کن سے بدلہ لے؟ جن کو ہلاک کرے. تاکہ بدلہ لے ان سے جن کو ہلاک کرے. اور پھر جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں کے اندر کہ نہیں واسطے ان کی جگہ بھاگنے کی. فما اوتیتم من شیء تزہید من الدنیا، دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، بے رغبتی دنیا سے ہو. پر جو کچھ دیے گیا ہو کسی چیز سے، پس وہ اسباب ہے دنیاوی زندگی کا. یہ کیا تھا؟ تزہید من الدنیا، آگے ترغیب الی الآخرت. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اس دنیا سے، اور دیر پا بھی ہے. دنیا کی چیزیں فانی، وہ دیر پا. للذین آمنوا، مستحقین ثواب کے اوصاف. للذین آمنوا، مستحقین ثواب کے اوصاف. پہلی پہلی صفات وہ ایمان ہے کہ اعتقاد درست ہو. یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نمبر 1. والا ربہم یتوکلون، نمبر 2. خاص اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. آگے نمبر 3. جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خاص طور پہ، یہ نمبر 3 ہے. بابا انسان کوشش کرے کہ بے حیائی اور کبیرہ گناہ سے بچے، باقی صغیرہ گناہ جو ہے نا اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے صغیرہ گناہ وضو نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ. سمجھیں کیا آدمی خیال کرے، کوشش کرے اس بارے میں. وَإِذَا مَا غَاضِبُوا، یہ نمبر کتنی دی؟ 4. اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں نا کسی پہ، تو ہم یغفرون، تو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف، درگزر کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا، نمبر کتنی دی؟ 5. اور وہ لوگ کہ کہا مانتے ہیں اپنے رب کا، رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر کتنی دی؟ 6. لکھتے جا رہے ہو نا، اچھا جی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، نمبر 7. اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں آپس میں، وہ مما رزقنا نمبر 8، اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابہم نمبر کتنی جی 9، اور جب پہنچتا ان کو کوئی ظلم وہ بدلہ لیتے ہیں، پہلے تھا نا وَإِذَا مَا غَازِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، عظیمت تو یہی ہے نا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو، معاف کر دو، لیکن بدلہ لے سکتے ہیں، جب پہنچتا ان کو ظلم وہ بدلہ لیتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، طریق انتقام، بدلے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تھپڑ مارے تو ایک مارو تھپڑ دو نا، اور بدلہ تکلیف کا، تکلیف ہے اس کے برابر، اتنی دو تکلیف۔ ہارون الرشید کا بیٹا آیا باپ کے پاس، کہنے لگا فلاں تھانے دار کے بیٹے نے مجھ کو تھپڑ ماری۔ اب تھانے دار کیا چیز ہے اس کا بیٹا کہا جو بادشاہ کے بیٹے کو تھپڑ ماری؟ ہارون الرشید کہنے لگا بیٹے یہ بتا، جتنا تھپڑ مارا اتنا تھپڑ تو مار سکتا ہے، اتنا مار سکتا ہے تو اندازہ، انسان ہے غصے کے اندر زیادہ مار بیٹھتا ہے، تو جب زیادہ تو مارے گا تو ابھی تو مظلوم ہے، پھر کیا بن جائے گا ظالم، لیکن تو بادشاہ کا بیٹا ہے، کل کو تو نے بادشاہی کرنی ہے، تو میں تجھے سبق یہی نہ سکھاؤں درگزر کا کہ معاف کر دو تاکہ یہ عادت بن جائے، یہ تھے بادشاہ۔ فمن عفا واصلح، وہ شخص کے معاف کرتا ہے دل سے اور اصلاح کرتا ہے معاملے کی، پس ثواب اس کا اللہ کے ذمہ ہے، انہ تعالی شان یہ ہے، تحقیق کوئی اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ۔ تو یہ طریق انتقام بتلا دیا، اور معاف کرنا جو ہے عظیمت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ والا من انتصرا، اور البتہ وہ شخص کے بدلہ لیتا ہے بعد مظلومیت کے، یہاں ظلم کا من ظلم کرنا نہیں، کیا مستر مجھول مظلوم ہے بدلہ لیتے، پس یہ لوگ ہیں نہیں ان کے اوپر کوئی الزام۔ یہ پہلے کی تفصیل کر دی، انما الصبیر، سوائے کے الزام ان لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ اور سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر ناحق، یہی لوگ ہیں انجام ظلم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ بالا من صابرا، ترغیب صبر، جو صبر کرتا ہے درگزر کرتا ہے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، سمجھے جی۔ بہرحال و مستحقین ثواب کے اوصاف تھے، اور درمیان بے تشریح آتی گئی، و من یذلل اللہ، کفار کا انجام بد، یہ مومنین کے اوصاف تھے یا نہیں؟ اب مومنین کے اوصاف کے بعد وہی کفار حال ہے، کفار کا انجام بد، و من یذلل، جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ولی، انجام دنیاوی، پس نہیں واسطے اس کے کوئی کارساز بعد اللہ کے، اللہ نے تو اس کو چھوڑ دیا نا، اور کوئی کارساز نہیں۔ فتر الظالمین، انجام اخروی، اور دیکھے گا تو ظالموں کو جب کہ دیکھیں گے عذاب آخرت کو، تو کہیں گے حسرت کے ساتھ، حل الی مرد من سبیر، کیا ہے طرف لوٹنے دنیا کے کوئی صورت، ہم دنیا کی طرح لوٹ جائیں کوئی صورت بنتی ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، حال مجرمین، دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں گے اوپر آگ کے، خاشعین، جھکے ہوئے باوجہ ذلت کے، يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ دیکھتے ہوں گے نظر چھپی چھپی سے، وہ بھائی جو مجرم ہوں اور ان کو پولیس پکڑ جائے تو ایسے تکبر کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایسے نیچے نیچے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہوں گے نظر چھپی سے۔ وقال الذین آمنوا، یہ حال دوم ہے، وہ پہلا حال تھا کفار کا، یہ کفار کا حال کیا ہے؟ دوم، شماتت آدھا، مومن کافروں کے دشمن ہیں نا، تو مومن جو ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، شماتت آدھا۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے مومن بطور ملامت کے، ان الخاسرین، یہ ہے وہ خسارہ پانے والے جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، دن قیامت کے، خبردار بے شک ظالمین عذاب دہمی کے اندر رہیں گے. وما کان لہم من اولیاء, کہ اللہ کی طرف سے ہے, نفی شفاعت قہریہ, اللہ کی کلام ہے, نہیں ہوں گے واسطے ان کے کارساز جو مدد کرے ان کی سوائے اللہ کے, جس کو اللہ گمراہ کرے پس نہیں واسطے اس کے راہ نجات. سبیر سے مراد کیا ہے جی؟ راہ نجات. استجیبوا لربکم, طریق کامیابی. اب کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں, کہا مانو اپنے رب کا, پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ٹلنا واسطے اس کے اللہ کی طرف سے, قطعی آ جائے گا. بالکم مل جائیں, نہ ہوگی واسطے تمہارے کوئی جاہ پناہ اس دن, اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی روک ٹوک کرنے والا, خدا کے عذاب کو کوئی نہ آنے دے روک ٹوک کرے, یہ بھی نہیں ہوا, اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی روک ٹوک کرنے والا. فین آرزو, یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء. پس نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران, ان علیک الا البلاغ, آپ کا فریضہ یہی ہے, نہیں آپ کے ذمے میں پہنچا دینا. وَإِنَّا اِذَا أَذَكْرَ الْإِنسَانَ, یہ شکوہ ہے, اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت تو فارحہ بہا, پھولا نہیں سماتا, وہ پھولا نہیں سماتا, اکڑ جاتا ہے. فارحہ کا معنی اکڑ جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بسبب ان کے اعمال کے, برے اعمال کے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, پھر انسان بڑا ناشاکر ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی خدا میرا نہیں ہے, مایوس. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دلیل کی نمبر کتنی جی؟ سات. خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں, بخشتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں, اللہ جن کو چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں. بھائی بیٹے بعد میں ہیں, بیٹیاں کیا ہیں؟ کہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ کفار جو تھے نا عرب کے, وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے, تو تنبیہ کی گئی کہ بیٹیوں کو پسند کرو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر پہلے پہلے بیٹی پیدا ہو کیا ہوتا ہے؟ برکت کا گھر. کے قرآن میں بھی پہلے بیٹی ہے. دیکھو جی حضرت, آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ کن کو بیٹیاں تھیں, شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی کیا تھیں؟ بیٹیاں تھیں. پہلے پڑھ چکے ہو, بیٹے نہیں تھے ان کے, نبیوں کے. اور بخشتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کیا؟ بیٹے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے, اسماعیل اسحاق, بیٹی کی کوئی بات نہیں تھی وہاں. اور جو زب جم ذکران و اناسا, یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو, بیٹے بھی بیٹیاں بھی, جیسے میرے حضرت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَا شَوْ عَقِيمَا, اور کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہے عقیم. عقیم نا جس کی اولاد نہ ہو, بان جس کو چاہتے ہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, نہ بیٹے نہ بیٹیاں تھیں. یحییٰ نے تو شادی نہیں کی تھی نا, عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہیں تھی. ان علیم قدیر, بے شک وہی جاننے والے ہیں, قدرت والے ہیں. وما کان علیہ بشرن, ازالہ شبہ. ازالہ شبہ ہے جی, یہ رسالت کے متعلق ہے. ازالہ شبہ رسالت کے متعلق یہ تھا, لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا. یہ گزر چکا ہے نا کہ فرشتے آئیں اتریں اور کہیں محمد سچا نبی ہے, یا کس کو دیکھیں ہم؟ نرا ربنا, ہم رب کو دیکھیں, خود رب ہمیں کہے کہ حضور نبی ہے. تو اس دنیا کے اندر رب کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ پر میں تم کس بات کی مولی ہو, اللہ کے نبیوں نے بھی نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر اسی حالت میں. وما کان علی بشر ازال شبہ, اور نہیں واسطے کسی بشر کے موجودہ حالت میں, یہ موجودہ حالت لکھو, اسی دنیا کے اندر موجودہ حالت. اور اگر حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہو تو اسی حالت کے اندر ہے, عالم بالا. ہاں دوسرا عالم ملکوت, جبروت, لاہوت, اور نہیں واسطے کسی بشر کے موجودہ حالت میں یہ کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مگر القاء کے ساتھ، یا واحد کا معنی الہام القاء، دل میں القاء کرتے ہیں. واحد کا معنی وہ فرشتے والی وحی نہیں ہے، کیا ہے؟ دل میں الہام القاء کر دینا، او من ورائے حجاب، یا پیچھے کس کے؟ پردے کے. کلام کریں اللہ لیکن پردے کے پیچھے. یہ کس کے ساتھ بات کی تھی؟ حضور کے ساتھ بھی کی. او بیرسل رسولا، یہ نمبر تین جی. یہ چار طریقے ہیں، واحجن ایک، من ورائے حجاب دو، یرسل رسول تین، یا بھیجتا ہے فرشتے کو پس وہی کرتا ہے اپنے حکم ساتھ جو چاہتا ہے. یہ کتنا طریقہ ہے جی؟ تیسرا طریقہ، الہام من ورائے حجاب اور فرشتہ بھیج کے وحی کرنا، جیسے حضرت کی طرف آتی وحی باقی انبیاء، انہ علی وہ بلند ہے، اللہ تعالی حکمت والا ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، میرے عزیز یہ دلیل وحی ہے، دلیل وحی. اور حضور کے پاس یہ وحی جو آئی تینوں طریقوں کے ساتھ آئی یا نہیں؟ اللہ کا حکم جو آیا ان تینوں طریقوں کے ساتھ، القاء بھی ہوا حضور کے دل پہ، میوں ورائے حجاب بھی باتیں ہوئی کہاں؟ عرش پہ، اور فرشتہ تو آتا ہی تھا. پر میں اسی طرح تینوں طریقوں سے وحی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی، جہاں روح کا من قرآن، اپنے حکم سے. یہ دلیل وحی نمبر چار تھی. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب. آپ نہیں جانتے تھے، یہ لکھنا ضرور، کیا؟ تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب، اور نہ تفصیلی طور پہ جانتے تھے ایمان. بھائی حضور مومن تھے ابتدا پہ یا نہیں؟ ابتدا سے کیا تھے؟ مومن تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کتاب پہ بھی اجمالی طور پہ ایمان تھا، لیکن کتاب پہ تفصیلی طور پہ اور ایمان کی تفاصیل آہستہ آہستہ ہیں یا یکبارگی، یہی مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہ جانا کہ حضور نہیں جانتے تھے کیا کتاب ہے نہ ایمان. بالکل ایمان کو نہ جانتے ہوں تو پھر کیا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کفر کی طرف کام جاتا ہے. حضور ایمان کو اجمالاً جانتے تھے اور بعد میں کیا آئی؟ تفصیل. کتاب کو اجمالاً جانتے تھے، بعد میں تفصیل آئی. نہ تھے آپ جانتے تفصیلاً کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان کے تفاصیل کو جانتے تھے. لیکن کیا ہم نے اس قرآن کو، حکمت انزال قرآن، کیا ہم نے اس قرآن کو نور، ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي فَرِيضَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءَ، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے تشریح صراط مستقیم، وہ راستہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کے خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. خبردار، طرف اللہ تعالیٰ کے لوٹیں گے سارے معاملات مستقبل کے اندر قیامت میں.